szlak trafia mnie. Wyjeżdżam 6:02. Program trzeci Polskiego Radia na zegarach 6:00, serwis Trójki, przedstawi Romuald Wójcik. Coraz więcej łóżek covidowych przekształcanych jest w miejsca dla innych pacjentów. W ubiegłym roku takie liczby infekcji bardzo by nas niepokoiły, przestrzega były szef Inspektoratu Sanitarnego. O przeciwdziałaniu agresywnej polityce Rosji rozmawiać będą w Bukareszcie prezydenci 9 państw. Ponad 3800 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w ciągu minionej doby w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 147 osób. Liczba pacjentów w szpitalach zmniejszyła się o prawie 1000. W całym kraju jest ich obecnie ponad 16 tysięcy. Wolne łóżka covidowe są przekształcane w miejsca leczenia pacjentów z innymi schorzeniami, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W tym tygodniu chcemy, aby tych łóżek było już przekształconych ponad 12 tysięcy. Także z ostatniej wideokonferencji z wojewodami mamy sygnały, że zdecydowanie przyspiesza system przekształcania łóżek covidowych w łóżka dla innych pacjentów. Myślę, że będzie tych łóżek przekształconych zdecydowanie więcej, bo widzimy, że w tej chwili tych pacjentów w szpitalach jest coraz mniej. Mnie to cieszy, że wracamy w służby zdrowia także do leczenia innych chorób. Ostrożność mimo malejącej liczby przypadków koronawirusa zaleca były główny inspektor sanitarny. Rok temu obecne liczby infekcji budziłyby nasze zaniepokojenie, zwraca uwagę Marek Posobkiewicz. Kilka tysięcy jest to bardzo dużo. W środowisku tego wirusa nadal jest sporo. Po drugie, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jeżeli jest kilka tysięcy zakażeń dziennie, to minimum kilkadziesiąt albo sto kilkadziesiąt osób z tych osób umrze. Zdaniem eksperta kluczowe dla rozwoju epidemii jesienią będzie tempo szczepień w najbliższym czasie. Te osoby, które świadomie się nie zaszczepią, które namawiają jeszcze innych do... Czasami tak bywa, że trafia senior do szpitala na pytanie, no dlaczego się nie zaszczepił? Bo córka mi tam zabroniła, czy powiedziała mi, żebym się nie szczepiła. I to jest narażanie rodzica. Jeżeli te osoby, które się nie będą świadomie szczepić przez ten okres najbliższych miesięcy i pod ich wpływem inne osoby się nie zaszczepią, to musimy nazwać po imieniu, czyli kreatorami jesiennej fali zachorowań i zgonów. W Polsce w pełni zaszczepionych jest teraz ponad 3 650 000 osób. Dziś rano do Warszawy ma dotrzeć około 1 200 000 dawek szczepionki firmy Pfizer. W spotkaniu prezydentów państw wschodniej flanki NATO weźmie udział prezydent Andrzej Duda. W Bukareszcie ma być przygotowane wspólne stanowisko na najbliższy szczyt sojuszu. Chodzi przede wszystkim o reakcję na działania Rosji, mówi szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Główny sens jakby funkcjonowania B9 to jest zwracanie uwagi naszym sojusznikom na tą perspektywę zagrożenia ze wschodu, no bo my zresztą oczywiście w Polsce mamy tego pełną świadomość, że asertywna, agresywna polityka rosyjska jest ciągle zagrożenie. Za miesiąc na szczycie NATO w Brukseli politycy mają rozmawiać na temat reformy sojuszu oraz sytuacji na wschodzie Europy. W okolicach Omska na Syberii zaginął były szef szpitala, w którym leczono Aleksieja Nawalnego. Wcześniej media informowały o śmierci dwóch lekarzy z tego samego szpitala. Według Aleksieja Nawalnego i dziennikarzy śledczych za zamach na politykę odpowiedzialna jest Federalna Służba Bezpieczeństwa, której funkcjonariusze mieli działać za wiedzą najwyższych władz państwowych. Radio Echo Moskwy podało, że wiceszef obwodowego resortu zdrowia Aleksandr Murachowski pojechał na polowanie do bazy łowieckiej we wsi Pospiełowo. Według rozgłośni 7 maja lekarz wraz z kolegami udał się do lasu. On kładem, a koledzy samochodem. Po drodze Murachowski miał oświadczyć przez krótkofalówkę, że jego kład ugrzązł w bagnie i musi pieszo dojść do pobliskiej wsi. Od tamtej pory nikt go więcej nie widział. Koledzy niemal dobę przeszukiwali las, ale bezskutecznie. Rosyjskie media niezależne przypominają, że w sierpniu 2020 roku Aleksandr Murachowski był szefem szpitala w Omsku, do którego zaraz po zamachu przywieziono nieprzytomnego Aleksieja Nawalnego. Kilka miesięcy później dostał awans na wiceszefa obwodowego resortu zdrowia. Rosyjskie media odnotowały także, że po hospitalizacji lidera opozycji i wywiezieniu go na leczenie do Niemiec zmarło dwóch lekarzy pracujących w omskiej klinice, Siergiej Maksymiszyn i Rustam Agiszew. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Pokaz o zmianach klimatu zakończył drugi dzień pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Od dziś będą dostępne wirtualne namioty przygotowane przez 110 instytucji. Pokaz poprzedziła rozmowa z profesorem Szymonem Malinowskim, fizykiem atmosfery, który mówił, że ludzie mogą spowolnić proces zmian klimatu. To są w zasadzie dwie rzeczy. Nie emitować dwutlenku węgla do atmosfery ze spalania czy paliw kopalnych, czy materii organicznej i zadbać o bioróżnorodność, żeby nie niszczyć dalej bioróżnorodności, zostawić naturze dostatecznie duże fragmenty ziemi i nie wchodzić z nią w konflikt. Impreza potrwa do piątku. Wirtualne namioty można zwiedzać na stronie pikniknaukowy.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Pora na trójkę. Program trzeci Polskiego Radia, kwadrans po szóstej, In Stride, to jest najnowsze dokonanie Milesa Kennedy'ego. Szanowni Państwo, przed godziną siódmą w Trójce pojawi się pani Marta Pluta, która jest wicemistrzynią Polski w karlingu kobiet z AZS Gliwice. Pani jest też sędziną karlingu podczas nadchodzących zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Porozmawiamy sobie o rosnącej popularności tego oryginalnego sportu, między innymi dlatego, że dzisiaj w finale Mistrzostw Świata w karlingu w kanadyjskim Calgary Szwajcarki pokonały reprezentację Rosyjskiej Federacji 4-2. W jaki sposób się pokonuje kogoś w, jak to niektórzy kolokwialnie mówią, w pchaniu czajnika po lodzie 4-2? No to mam nadzieję, że przed godziną siódmą dowiemy się tego z ust właśnie pani sędziny. Tymczasem za moment zajmiemy się Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań, bo on trwa. On trwa i tak będzie do 30 września, że on będzie trwał. Za chwilę spiszemy kolejnego z naszych redakcyjnych kolegów. Najpierw The Gossip. Ooh, such a funny way to make ends meet when the lights are out on every street. It feels alright, but never complete without you. Od 40 dni trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Po ulicach miast i wsi krążą rachmistrzowie spisowi. Jeden taki jegomość krąży także po korytarzach budynku przy Myśliwieckiej. Ponieważ jest 6:20, to sprawdźmy, kogo złapał. Trójkowy rachmistrz spisowy. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Paweł Turski, dzień dobry. Ze mną prowadzący piątkowe Zapraszamy do Trójki oraz w rytmie na trzy Karol Gnat. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, Pawle. Kłaniam się Państwu. Jaki jest Twój najwyższy ukończony stopień wykształcenia? Jestem magistrem. A czego, jeżeli zdradzisz? Skończyłem dwa kierunki studiów, historię i nauki polityczne. Studiowałem oba kierunki dwa równolegle na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Mam prawo do wykonywania zawodu nauczyciela, bo to były studia także pedagogiczne z uprawnieniem. No, jestem magistrem ninją. Gdzieś tam miałeś jakieś praktyki nauczycielskie? Praktyki miałem, bo wymagały tego i miałem kontakt ze szkołą. W ogóle kontakt ze szkołą mam permanentny, dlatego że moja mama jest dyrektorem placówki, więc wiem, co się dzieje na bieżąco, też interesuję się edukacją. Miałem praktykę tylko w tym kontekście na studiach, natomiast później już takiej zawodowej bezpośrednio nie. Chciałem się przez jakiś czas sprawdzić w tym zawodzie. Wiem, że on jest odpowiedzialny, bo jest takie powiedzenie wśród nauczycieli, życzę ci, żebyś uczył obce dzieci. To jest bardzo trudne, bo często nie potrafimy własnych nauczyć jednej czy dwóch czynności, a gdy mamy pod opieką co najmniej kilkanaście, wtedy musimy jakoś to skupienie swoje na tyle rozproszyć, a z drugiej strony na tyle skondensować, żeby umiejętnie pomagać całej grupie. Są takie kraje na świecie, na przykład Dania, gdzie nauczyciel nie może skończyć jednego tematu, jeśli nie pojmie go cała grupa. To znaczy ci uczniowie, którzy są obdarzeni talentem niebywałym w nauce, szybciej pojmują jakiś zakres materiału, później stają się niejako sprzymierzeńcami nauczyciela, pomagają kolejnym uczniom zdobyć tę wiedzę, posiąść, no i aż tak do ostatniego kolegi. No, łańcuch jest tak mocny, jak jego najsłabsze ogniwo, więc to mi się bardzo w tym systemie podoba. Jest jeszcze co najmniej kilka systemów na świecie, z których moglibyśmy czerpać, ale nasz, wbrew pozorom, nie jest najgorszy. Karol Gnat, bardzo dziękuję. Dziękuję i Państwa serdecznie pozdrawiam. Przypominam, że Narodowy Spis Powszechny trwa do 30 września i jest obowiązkowy. Zobaczymy, kogo jutro uda się złapać naszemu trójkowemu rachmistrzowi spisowemu. Tymczasem Kaleo Skinny to taki komentarz dotyczący standardów urody w XXI wieku. What makes you feel good? What makes you angry inside? Why don't you love me? How do you offer me your fight? You never asked me if I had something to hide. You smile I have seen. Your name's forgotten. Go on, cut yourself clean. Why won't you answer? You think you're better than me? Go on. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bo chodzi o to, by od

don't press to put your name next to mine. We're on different lines, so I wanna be nice enough. They don't call my bluff, cause I hate to find articles, articles, articles. Rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just act confused. Did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend. Dwadzieścia dwie minuty do godziny siódmej. Przegląd prasy. Prasowanie w Trójce. Czyli nasz niepolityczny przegląd artykułów spoza pierwszych stron gazet. Na początek Rzeczpospolita i Miejska Mobilność. Polskie miasta szykują się na e-hulajnogi po nowemu, jak tutaj czytam. Po 20 maja hulajnogi elektryczne będą wreszcie uregulowane. Miasta powoli przygotowują się, by sprostać nowym przepisom. W wielu miejscach trwają już rozmowy z operatorami, bo są jednak sprawy, których może nie udać się wyprostować. Na przykład władze Warszawy rozważają wprowadzenie zakazu ruchu e-hulajnóg na Starówce. Jak to będzie wyglądało? Odsyłam Państwa do dzisiejszej Rzeczpospolitej, bo niby to wszystko za dni 10, a nie wszystko jest jeszcze jasne. Na tej samej stronie zresztą strefy czystego transportu z oporami. Teraz z kolei Kraków, który po raz kolejny przymierza się do utworzenia strefy czystego transportu. To jest kolejny, bo pierwsza i jedyna jak dotąd taka strefa w kraju na Kazimierzu została zlikwidowana po ogromnych protestach mieszkańców i przedsiębiorców. Zatem zobaczmy, no, dla wszystkich zainteresowanych można zobaczyć, jak to wygląda nasza przyszłość poruszania się po mieście. Ja to sobie myślę, że to wszystko jest super, dopóki jest ciepło. Ale dobrze, zobaczymy, jak miasta sobie z tym poradzą. Teraz Polska Times i tutaj rozmowa z Rafałem Brzozowskim, który niebawem jedzie do Rotterdamu na tegoroczny konkurs Eurowizji z piosenką The Ride. Zanim to nastąpi, tutaj jest z nim wywiad o przygotowaniach do tego wyjątkowego występu oraz krętej drodze kariery od zapaśnika do piosenkarza. Pan tutaj Brzozowski mówi, że po upadku trzeba umieć się podnieść i walczyć. Paulo Coelho nie powstydziłby się takich cytatów, a poza tym to no zobaczymy, jak pójdzie. W tym roku jest mocna konkurencja na Eurowizji. Włosi z utworem Cito e Buoni, jak dobrze pamiętam, czy Cito e Bueno, doskonałe punkowe granie i na poziomie, i takie wpadające w ucho, więc pan Brzozowski ma z kim się ścigać. Teraz Gazeta Wyborcza, gdzie dział Ekonomia Plus sprawdza. Dwa kółka, silnik i pedały. Dla kogo rower elektryczny? Wspomaganie pomoże wjechać pod górkę, czy pokonać większą odległość w ciągu jednego dnia, ale nic za darmo. Wadą jest większa masa, czy też wyższy koszt. W pandemii sprzedaż elektrycznych rowerów poszła jednak do góry. Ceny marketowych rowerów zaczynają się od 3000. Eksperci zalecają zakup modeli nawet droższych do 4500, gdyż poniżej tej ceny trudno o dobrą jakość. I mamy tutaj sondaż, z którego wynika, że wybierając rower, Polacy w 3/4 zwracają uwagę bardziej na cenę i na konfigurację, w następnej kolejności na markę, potem na wagę, a w zasadzie najmniej nas interesuje dostępność części i serwisu. No bo przecież wiadomo, każdy rower naprawić potrafi. Ja też tak myślałem, dopóki się okazało, że jest to nieprawda. Teraz na koniec Super Express. To ciekawe, bo nie żadne śmieszki, tylko zupełnie poważny kalendarz pylenia. Co nam będzie pyliło w maju? Uwaga, silne pylenie. Trawy robią to coraz silniej pod koniec miesiąca. Brzozy, dąb, babka, pokrzywa, komosa, szczaw pyli. Ja nie wiedziałem, że szczaw może pylić. Okazuje się, że owszem. Oraz niektóre rodzaje grzybów. Tutaj odsyłam Państwa, bo jest również prognoza, co pylić będzie w czerwcu, w lipcu czy w sierpniu. Czyli w zasadzie 1, 2, 3, 4. No, przed nami 4 miesiące silnego pylenia. Dla wszystkich z różnymi uczuleniami jest to katastrofalny okres dla ich dróg oddechowych. Górnych. Przegląd prasy wróci jutro, też przed godziną 7, a za moment spróbujemy dodzwonić się do pani Marty Pluty, czyli wicemistrzyni Polski w karlingu kobiet. To za chwilę. 11 minut do godziny 7. Program Trzeci Polskiego Radia cały czas z Państwem. No i nasz gość specjalny, pani Marta Pluta, wicemistrzyni Polski w karlingu kobiet z AZS Gliwice. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobrodziejstwa technologii internetowej powodują, że możemy porozmawiać. Pani jest również sędziną karlingu podczas nadchodzących zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie. W jaki sposób się zostaje sędziną tak niszowego sportu w Polsce jak karling? No ja akurat zaczęłam od zrobienia kursu organizowanego przez Światową Federację, które wtedy odbywały się w Fisen. No i potem napisałam maila do Światowej Federacji, że chciałabym sędziować. No i co roku udawało mi się gdzieś pojechać. Z czasem było coraz więcej, a ostatecznie już rok temu dostałam zaproszenie na Igrzyska Olimpijskie. Ale dlaczego karling? Z tylu różnych branż, albo nie, jeszcze inaczej. Wróćmy do podstaw. Dla wszystkich teraz słuchaczy, którzy zastanawiają się w ogóle, co to jest karling, bo pierwszy raz o tym słyszą, to szybko wytłumaczmy, na czym ten sport polega. Karling to jest sport zespołowy. Grają dwie drużyny przeciwko sobie i naszym celem jest okrągłe pole, które my nazywamy domem, i naszym zadaniem na koniec każdej partii, którą nazywamy endem, jest znaleźć się na jak najbliżej środka. Znaczy tak, ale jest jeden członek drużyny popycha po ziemi taki kamień, prawda, który po lodzie, który sunie i musi się znaleźć jak najbliżej celu. Dobrze to rozumiem? Tak, dokładnie. I jest, w drużynie są cztery osoby. Jedna osoba, która jest kapitanem, która dyktuje grę, dwie osoby szczotkują i jedna osoba rzuca i się co dwa kamienie zmieniają w drużynie. A o co chodzi z tym szczotkowaniem? Po co to? Szczotkowanie pomaga nam dociągnąć kamień jak najbliżej. No i chyba nam się skończył internet, na to wygląda. Panie Pawle, szanowny... Zostanie szczotkowaniem go... dociągnąć troszkę dalej. Dobrze, na chwilę straciliśmy z panią łączność, ale już jesteśmy. No dobrze, to mniej więcej jak mamy objaśnione zasady, to teraz proszę powiedzieć, dlaczego akurat karling zwrócił pani uwagę i pani uzna, że to jest właśnie ta ścieżka kariery, którą chce pani podążać? Też głównie dlatego, że jest właśnie niszowy sport. Każdy może w niego grać. No i zaczęłam mając 10 lat i bardzo mi się spodobało. No dobrze, myślę, że spróbujemy... Jest mniej ludzi, i też wszystkich się prawie zna. Okej, proszę pani, mamy mały problem z internetem, zdaje się, w związku z tym raz na jakiś czas nam pani zanika. Spróbujemy się z panią połączyć, jeśli pani by była tak miła parę minut po godzinie 7, dobrze? Dobrze. Konwencjonalnymi metodami i będziemy kontynuować tę rozmowę, dobrze? Dobrze. Bardzo dziękuję. Pani Marta Pluta, do rozmowy zatem wrócimy po godzinie 7 za pomocą dróg analogowych. Ta technologia to zdradliwa bestia, jednak jest czasem. Mick Jagger teraz. Walls open the window. 7 minut do godziny 7. Mam już potwierdzenie, że kilka minut po godzinie 7 wrócimy do rozmowy z panią Martą Plutą, wicemistrzynią Polski w karlingu. Ja jestem wielkim fanem tego sportu. Złośliwi mówią, że to jest, tak jak wspominałem, pchanie czajnika po lodzie i zamiatanie przed nim, ale jest to sport wymagający ogromnej precyzji i ogromnej siły fizycznej oczywiście. No i mamy to szczęście, że reprezentantka naszego narodu będzie sędziowała na zimowych igrzyskach olimpijskich w Pekinie w tej właśnie dyscyplinie, co samo w sobie jest ogromnym sukcesem, bo jest to niszowa dyscyplina, bardzo szybko zyskująca ogromną popularność. Zatem po godzinie 7 pochylimy się nad tym. Najpierw Björk, Venus as a Boy, serwis trójki już o godzinie 7. Wtedy dowiemy się, co słychać na świecie i co w trawie piszczy. To już niebawem. On her, a touch, yes. He's been.